أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نموذج، نموذج ne için? لبيان نوع الإنشاء، inşanın nevileri beyan etmek için. Nerede? في كل من الأمثلة الآتية، gelecek olan bütün misallerde. في كل مثال من في كل من الأمثلة الآتية. Bizim nüskada في كل مثال، her misaldeki inşa nevini beyan. من الأمثلة الآتية، gelen misallerde. Evet. قال أبو تمام، أبو تمام. لا تسقني، لا تسقي، içirmeni bana. Neyi? ما الملامي، kınama suyunu bana içirme. فإني، muhakkak ki ben. فإنني، evet de فإني، muhakkak ki ben. صبو، عاشق. صبون، صبون، عاشق oldum. قد استعذبت، tatlı buldum، tatlı buldum. Neyi؟ ما أبكائي، gözyaşımın suyunu. Tatlı bulmuşum. Evet, zira ben aşık olmuş ve göz yaşımdan, gözümden akan yaşın suyunu tatlı bulmuşum. Acı değil bana, tuzlu gelmiyor, acı. Dolayısıyla beni eleştirme yani. Beni tenkit etme. Nefiyle başlıyor. Evet, la teskini burada. La teskini. Nedir? Sıratül inşa, tamam. Talebidir bu hocam. Talebidir. Tarikatuhu en nehyu. Nehi ile başlamış. Nehidir. Nehi hazırdır. Değil mi? Evet hocam. Evet. Evet. Ve mimma yu'teru. Eser olarak gelenlerdendir. Rivayet edilmiş. Rivayet bu. Edilenlerdir. Ahbib. Sev. Habibeke. Arkadaşını, dostunu sev. Hevnen. Az sev. Hevnen ma. Hevnen ma. Bir ölçüyle. Bir ölçüyle sev. Bir miktarda sev. Bir ölçüyle sev. Asa umulur ki en yekûne olur. Bagîbake. Sana o buğz eden olur. Yevmen ma. Bir gün gelir. Bir gün gelir ki. Senin için o buğz edilen. Buğz edilen olur. Buğz edilen. O dostun senin için buğz bir kimse olur yani. Onun için bir ölçüyle sev. Bir ölçüyle. Çok aşırı seversen buğz edilmez yani artık. Evet. Ve ebagîb. Buğz et kime? Bagîbake. Sana buğz edene buğz et. Ne kadar hevnen ma. Senin tarafından buğz edilene, yani kızdığın adama da az senin, kız. Bağız, yani senin buğz ettiğin kimse. Senin buğz ettiğin, bu senin tarafından buğz edilen kişiye de buğz et ama hevnen ma. Bir ölçü. Bir ölçü, az. Çok fazla buğz etmeyen aşırı. Bir ölçü, bir miktarla. Tamam mı? Buğz et. Asa umulur ki en yekune habibeke. Yevmemma. Sevdiğin olur, arkadaşın olur. Bir gün olur. Senin için mahbub olur yani, sevilen. Mebğuz ne olur? Mebğuz, mahbub olur yani. Sevdiğini az sev, bir gün düşmanın olur. Sevdiğini bir ölçüyle bir gün, sev ki bir gün gelir düşman. Senin tarafından buğz edilen buğz olması gerekir. Buğz ettiğini de bir ölçüyle buğz et ona. Çünkü bir gün gelir senin tarafından sevilen, mahbub olabilir. Ehbib. Değil mi? Ehbib. Evet, bu nedir? Ahbib habibeke hevnemma. Hevnemma. Bu nedir? Talebidir. Tamam. Emirdir. Emirdir. Ahbib. Emirle. Emre hazır. Asa en yekûne bagîdeke yevmemma. Bu da gayrı talebi. Rica ile başlıyor. Raca fiili var orada. Asa. Ve ebgîd bagîdeke hevnemma. Bu da talebidir. Ebgîz. Emirdir. Emirdir. Asa en yekûne habibeke yevmemma. O da gayri talebidir. Rica. Raca. Raca. Tabi ummadır o. Umma. Asa fiili, raca fiilidir. Evet. Kale İbn-i Zeyyat. İbn-i Zeyyat yemdehu medediyor. Kimi el fadle İbn-i Sehli. Fadl İbn-i Sehli övüyor. Evet. Me'munun veziriymiş bu zat. Belagatıyla meşhur bir zat. Kitabeti güzel. Efendim dostluğu güzel. Hasletleri, huyları güzel bir adammış. Evet, Serahs da öldürülmüş, katledilmiş 202 senesinde için. Evet, Fadıl bin Sehli İbn-i Zeyyat medh ediyor. Ne diyor? Ya nasirat dini idrattet habailuhu le ente ekremu men ava ve men nasara. Ya nasirat dini, ey dine yardım eden, yardım edici kimse. Yardım edici kimse ne zamanda? İdrattet habailuhu. Kementleri çürüdüğü zaman da dine evet. yardım edici. Evet, dinin o ipleri çürüdüğü zaman da dini destekleyen kişi. Le ente sen, elbette sen ekramu. Cömertsin. Kimden? Ekramu men. Ekramu men. O kimsenin en cömertisin ki eva sığındı. Barındı, sığındı. Ve men nesara. Yardım edenlerin ve yardım eden ve sığınanların en yani sığındıranların barındırdı. Barındıranların ve yardım edenlerin en keremlisi, en cömerti sensin. Evet. Ya Nasreddin'i talebidir. Bu da şeyde nida ile başladığı için. Ya Nasreddin. Nidadır. Evet. Li Ümmiye tebni Ebi Salt. Ne? Fi talebi hacetin. Bir ihtiyacını istemekte. Ezzükürü zikredeyim mi? Haceti, ihtiyacımı zikredeyim mi? Kad kefani. Kad kefa. Bana yettin. Ezzükürü haceti, ihtiyacımı zikredeyim mi? Em. Yoksa? Yoksa? Kad kefa. Yeter mi? Ni bana? Haya uke. Senden olan haya. Senden utanmam. Duygum. Değil mi? Sana karşı olan utanmam. Bana kifayet eder. Utangaç olmam yetiyor mu yani? Sen benim utandığımdan anlayıp da benim ihtiyaçlarımı karşılayacak mısın? Yoksa ihtiyacımı zikredeyim mi? İnne şimeteke muhakkak ki senin mizacın ahlakın mizacın nedir? El hayâ'u hayâdır. Evet. Sen de utanan bir adamsın. Dolayısıyla senden benim de utanmam kifayet eder mi? Tamam yeterli olur mu? Ezzükürü haceti. Bu nedir? Talebidir. Nevisi talebidir. İstifamla başlıyor. Ezzükürü. Hemze-i istifam. Evet. Ve kâle Zehîr ibn-i Ebi Sülmâ. Zehîr değil. Züheyr. Züheyr ibn-i Ebi. Züheyr ibn-i Ebi Sülmâ. Ni'me imra'en. Ni'me imra'en. Ne güzel şahıstır. Kim? Herimun. Herim ne güzel şahıstır. Lem ta'ru. İnmedi. Naimetun. Bela. Bir, yani musibet. Bir musibet bir kimse üzerine inmedi. İlla indi. İnerse ve kâne o herim olur. Limurta'in biha. O kendisine bela olan o korkan kimse korkan için kimseye. Olur. Ve kâne olur. Limurta'in biha. O beladan, musibetten korkan kimse için olur. Ne olur? Ve zera sığınak. Melce olur. Sığınak olur. Kalkan olur. Onun kalkanı, onun sığınağı olur yani. Ona yardım eder. Evet. Ni'me imra'en herimun. Gayrı talebidir. Medihtir. Ni'me. Evet. Kale imru'l kaysi. Kale imru'l kays. Ecaretena, bizim komşumuz, hanım bizim, olan komşumuz. Ecaretena, hemze orada nedir? Nida. Nida. Harbi. Ey bizim hanım olan komşumuz. İnna muhakkak biz garibani hahuna. Biz burada yabancıyız, garibiz. Ve kullu garibin, her yabancı, lil garibi, yabancıya nesib, akrabadır. Yani her yabancı, her yabancıya akrabadır. Yardımcı olur, dostluk, karabet sahibi olur yani, evet. Ecaretena, hemzeyi, ecaretena, nida'dır. Nida hemzesi, talebidir nevisi de, nevisi de, tarikatı da en nida, nida ile başladı. Evet, buradaki talebinin tarikatı yolu nedir? Nida, nida yoluyla, evet, talebi olan inşai kelamdır. Evet. Ve kâle âkharu, başka bir şahit dedi, ya leytemen. Ya leyte keşke olaydı kim men şu kimse ki yemne'u engelliyor neyi? El ma'rufe iyiliği engelleyen kimse keşke olaydı yemne'uhu onu men ediyor. Olaydı. Yani onu men ediyor olaydı ki hatta ta ki yezuka tatsın. Kim? Ricalun adamlar tatsın neyi? Gıbbema sana'u yapmış oldukları şeyin sonucunu ta ki o insanlar tatsınlar. Burada talebidir. Şeyde, ya leyte temenni. Temennidir. Evet. Ve kâle Ebu Nüvas, Ebu Nüvas dedi yani yeşte'i dayfu merhamet istiyor. Kimden? El Emine, Emin'den. Yani Emin'den merhamet istiyor olduğu halde Ebu Nüvas dedi. Ve hayati ra'sike, senin başının hayatına yemin olsun ki la e'udu, ben dönmeyeceğim. Neye? Limitliha. Yani o yaptığım şeyin misline dönmeyeceğim. Ve hayati ra'sike, senin başının hayatına yemin olsun. Burada gayrı talebidir. Yani kasem ile hayati yemin. Evet. Ve hayati ra'sike, ve hayati ra'sike. Evet. Kale Di'belun el-Huza'i. Di'bel el-Huza'i dedi. Ma ekseren nase. İnsanlar ne kadar çok. La, hayır, bel bilakis ma ekallehum. Ne kadar da az. Da az. Yani insanlar ne kadar ne kadar çok, ne kadar az. Allahu Allahu Teala ya'lemu bilir. Enni muhakkak ki ben lem egul, söylemedim feneda, yalan. Yani keziben, yalan söylemiyorum mesela. İnni muhakkak ki ben le eftehu, açıyorum aynı gözümü, hine eftehuha, yani o gözümü açtığım zaman da, levzene ala ketirin, yani çok insanlar üzerine açtığım zaman da, yani çok insanlara gözümü açıyorum, çok adam var ama ve lakin fakat la era ahaden, hiç kimse göremiyor. Gözümü açtığım zaman da çok kimsenin üzerine gözümü açıyorum. Fakat hiçbir tane göremiyorum yani. Adam yok işte. Vefas. Yani insanlar çok çok ama insan az. İnsan çok ama insan az. İnsan, hakiki insanlık var. Kendine toplamışlar. Ma ekteran nas bel ma akalluhum gayri talebi. Evet. Taaccüptür. Bismillahirrahmanirrahim. El-kavaidu, kaideler. El-emru, emir, talebul fi'li, fiili taleptir. Ala vecihil isti'la yolu üzere. Büyüklük yolu üzere. Hakikaten büyüktür. Küçükten talep ediyor. Veyahut da hakikatte büyük değil ama kendini büyük kabul ederek şunu yap, bunu yap diyor. Bu da hükmen isti'la. İsti'la hakiki var. İsti'la hükmü var. Hakiki ise hakikaten üstündür. Şunu yap diyor. Emirdir. Kendisi büyük değil ama kendini büyük kabul ediyor. Şunu yap. O da nedir? Emirdir. Alâ vecihil isti'lâ. Büyüklük yoluyla. Kendini büyük olarak veya kendini büyük görerek bir fiilin olmasını istemek. Tamam mı? Lil emri, emr için erba'u sıyagin. Dört sıga var. Fi'lül emri. Unsur, idrib. Vel mudari'u el makrunu bilamil emri. Liyadrib, liyansur. Vesmu fi'lil emri sah. Üsküt manasında. Teraki, ütrük. Vel masdarun naibu an fi'lil emri. Emir fiilinin yerine geçen masdar. Sa'yen ilel hayri. Sa'yen. Sa'yen ilel hayri. Ne demek? İs'a sa'yen ilel hayri. Hayra koş, hayra koş. Kattahrucu bazen çıkar. Sıyagul emri, emir sigaları. An ma'naha el asliyi, asli manalarından çıkar. İla ma'anin uhra, başka manalara çıkar ki. Tüstefadu, anlaşılır, elde edilir o manalar. Min siyakil kelami, kelamın akışında. Ne gibi manalardır? Kel irşadi, irşat manası, bir kimseye doğru yolu göstermek. Ve duai, dua, vel iltimasi, iltimas, aynı seviyedekiler birbirinden bir şey istemesi. Ve temenni, temenni, ve tahiri, tahir, ve tesviyeti, tesviye, ve ta'cizi, acze, nispet etmek, ve tehdidi, tehdit etmek, vel ibahati, bir şeyi mubah kılmak. Bu manalarda da ne yapar? Emir sigası bu manaları ifade eder. Peki, örneklere bakalım. Min risaletin, mektuptan, risaleden, kime ait? Li Ali'in radıyallahu teala anhu, Allah'ımdan razı olsun. Hazreti Ali'nin yazmış olduğu bir risale ki, ba'ase biha, onu gönderdi. İle binni Abbas'in, İbni Abbas'a göndermiş. Ve kâne İbni Abbas idi amilen bi Mekke'te. Mekke'de valiydi, yani idareciydi. Emma bâd, ama bundan sonra, besmele, hamdeleden, salvereden sonra, fe'akim, ikame et, linnâs, insanlar el hacce, insanlara hac görevini yaptır, ve zekkir, hatırlat hüm onlara, bi eyyâmillâhi, Allah'ın günlerini. Allah kötü amelleri sebebiyle geçmiş ümmetleri nasıl helak etti, onları insanlara anlat. Veclis, otur, lehum, onlarla otur, el asrayni, iki asırda, yani sabah ve akşam. Fe efti, fetva ver, kime? El müsteftiye, fetva isteyene fetva ver. Ve allim, öğret, kimi? El cahile, cahili. Ve zâkir, danış, kime danış? El alime, alime. İnsanlara haccı yaptır. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen musibetleri onlara anlat. Sabah akşam onların arasında otur. Fetva isteyene fetva ver. Cahilleri öğret, alime danış. Hep bunlar nedir? Ekim, zekkir, iclis, efti, allim, zakir. Kullu hazihil kelimat emr. Evamir. Ne? Ve kâle teâlâ, yine Cenab-ı Allah buyuruyor. Vel yûfû nüzûrahum vel yattavvefû bil beytil atîk. Vel yûfû, yerine getirsinler. Neyi? Nüzûrahum, adaklarını yerine getirsinler. Vel yattavvefû, tavaf etsinler. Bil beytil atîk, eski evi. Kâbe-i Muazzama'yı da tavaf etsin. Vel yufu vel yattavvefu. Fiil-i muzaridir, emir lamı ile beraber. Evet. Ve kâle teâlâ, aleyküm enfüseküm. Aleyküm enfüseküm. Kendinize yapışın, kendinize sarılın. İlzemû enfüseküm. Nefsinize bakın, nefsinize yapışın. لَا يَظُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. لَا يَظُرُّ, zarar vermez. Kime? Küm size. Kim zarar vermez? Men. O kimse ki dalle, saptı. Sapan kimse size zarar vermez. Ne vakitte? اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Siz hidayette olduğunuz müddetçe sapan kimse size ne yapmaz? Zarar veremez. وَقَالَ تَعَالَى وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ, ana babaya da ihsana, ihsan etmek de ihsan eden. وَاَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. İhsan orada ehsinu fiilinin makamında. وَقَالَ اَبُطَّي, buna emir, emir kendi manalarında. Şimdi emir dedik, bazen ne olur? Asli manasından çıkar. Değil mi? Şimdi onları göstereyim. وَقَالَ اَبُ الطَّيِّبِ فِي مَدْحِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ. Seyfü devleyi methetmek de Ebu Tayyip diyor. كَذَا, aynı, aynı şekilde, yani seyfü devle gibi. فَالْيَسْرِ, yürüsün, geceleyin gitsin. مَنْ طَلَبَ الْاَعَادِ, مَنْ, o kimse ki talebe arıyor. Kimi? الْاَعَادِ, düşmanları. عَدُوُّن, cemisi اَعَادِ, düşmanları arayan. Onun gibi geceleyin yürüsün. Ve misle sürake, senin geceleyin yürümen gibi. Fel yekün, olsun. Ettilab, bu. Ettilab, arama, mutalebe. Yani senin geceleyin yürüyüp de düşmanları araman gibi onların da araması olsun. Bu nedir? İrşad. Değil mi? Fel yesri. Fel yesri. Fel yekün, fel yesri. İrşattır burada, irşat manası. Yani aynı şey bu devle gibi o. Onun gibi olmak için onun gibi yapıyor. Ve kâle yuhâtibuhu Ebu Tayyip Seyfüddevle'ye hitap ediyor. Ezil, izalet, yok et, ortadan kaldır. Hasedel hüssâdi, hasetçilerin hasedini gider anni bende. Bikeptihim, onları helak etmekle, onları zelil etmekle, onları zelil etmekle. Tamam mı? Fe ente sen ellezî, o kimsesin. Sayyerte, intikal ettirdin hüm onları li bana. Hüsse, hüsseda, haset eden kimseler. Bana onları haset eden kimseler sen yaptın. Sen bana çok iyilik ettin, adamlar bana haset eder oldular. Onları bana hasetçiler sen kıldın. Öyleyse o hasetçilerin hasedini onları zelil etmekle benden ne yap? Gider, yok et. Yalvarıyor da, ezil. Dua manasında. Çağrı yapıyor yani Seyfi Devlet. Ve kâle imru'ul kaysi. İmru'ul kays, imri'ul kays. İnimru'un. İmru da okunur, imra da okunur, imri da okunur. Ve kâle imru'ul kaysi, imru'ul kays. Kıfâ! Nebki, durun ikiniz. Nebki, ağlayalım. Min zikra habibin ve menzili. Habibin hatıralarını zikredip ve evini hatırlayıp. Neredeki evi? Bisekutul liva beynet dehuli fe havmeli. Sıktul liva bölgesindeki dehul ile havmel arasında, dehul ile havmelin arasındaki sıktul liva bölgesinde bulunan evini ve o Habibin hatıralarını yad ederek ağlayalım. Gıfa, durun. Bu nedir? İltimas. Arkadaşına diyor, dur. Ve kâle eyla. Elâ eyyühel leylut tavîlu elenceli subhin ve mel isbâhu minke bi emfeli. Elâ dikkat eyyühel leylu. Ey gece et tavîlu. Ey uzun gece elenceli. Açıl. Emir veriyor. Emir midir bu? Temenni. Bir subhin, sabah ile açıl. Ve mel isbahu minke. Senden sabahlamak da değil bir emsele. Bir emsele, bir emseli. Daha güzel değil yani. Ha. Senden sabahlamak daha hoş değil ama olsun. Açıl sen gece git, yerine sabah olsun. Evet, inceli emirdir. Ne manasında? Temenni. Ve kâle el-buhturiyyü, şair buhturi diyor. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْخَالْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَجُدْ كَفَانِي نَدَاكُمْ عَنْ جَمِيعِ الْمَطَالِبِ تَخْيِرْ فَمَنْ شَاءَ, her kim ki diler, فَلْيَبْخَالْ, cimri olsun. فَمَنْ شَاءَ, her kim ki diler, فَلْيَجُدْ, o da cömert olsun. كَفَانِي, bana yeten, نَدَاكُمْ, sizin ihsanınız, iyiliğiniz. An cemi'il matalibi, bütün matlepler arzulardansa sizin ihsanınız bana yeter. Evet, tahir. Ve kâle Ebu Tayyip, iş azizen ev müt ve ente kerimu beyne ta'nil gana ve hafkil bunudi. İş, yaşa. Azizen, aziz olarak, şerefli olarak yaşa, evmüt veya öl. Aziz olarak yaşa veya öl ve ente kerim. Sen asil bir kimse olarak öl veya aziz olarak yaşa. Beyne ta'nil gana, kargıların, mızrakların dürtmesi arasında ve hafkil bunudi, bayrakların, efendim, büyük bayrakların dalgalanması arasında. Bayraklar dalgalansın ve kargılar, o mızraklar öyle dürtmesin arasında onlarla savaş yaparken. Ya aziz ol, korkak olma, aziz olarak yaşa veyahut da asil bir kimse olarak öl. Öyle de olsa olur, öyle de olsa olur. Tesbih. Ve kâle âharû. Eruni bakhilen. Eru gösterin ni bana. Bana gösterin. Gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Bakhilen bir bakhil bir cimri ki tale umran bi buhlihi. Cimriliğiyle ömrü uzun olmuş. Tale uzadı, uzun yaşadı yani. Umran ömür cihetinden yani cimriliği sebebiyle uzun ömürlü olmuş bir tane cimri bana gösterin. Ve hatu getiren getirin kerimen bir cömert ki mate min kesretil bezli. İnsanlara çok harcama yaptığından dolayı da ölmüş. Tamam mı? Çok mal insanlara infak ettiğinden, harcadığından ölen bir kerim getirin. Bir de cimri olduğundan dolayı ömrünü uzamış, ömrü uzamış olan bir tane ne getirin? Bakhil, cimri getirin. Yapamazsın. Yok. Gösterin bana bir cimriyi ki cimriliğiyle ömrü uzadı. Getirin bana bir kerim, bir cömert adam ki mal harcadığından dolayı ölmüş. Böyle bir şey yok. Taciz. Ve kâle gayruh. İzâ lem tahşe âkıbetel leyâli ve lem testahyi fesna' mâ teşâ'u. İzâ lem tahşe, korkmadığın zaman âkıbetel leyâli, gecelerin sonucundan. Bir gün geceler bitecek, netice başlayacak. Gecelerin neticesinden korkmadığın zaman velem testahyi, haya etmediğin zaman, utanmadığın zaman fesna, yap bakalım. Ma teşa, ne dilersen yap. Tehdit. Ve kâle teâlâ ve külû veşrebû hattâ yetebeyyene lekümül haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecri. Evet. Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılana dek, tamam mı? Yiyin için, ibaha. Yemeniz içmeniz serbest yani. El-Bahf. İzâ teemmelte, düşündüğün zamanda neyi? Emsilete taifetil ula. Birinci kısımdaki örnekleri. Hazreti Ali'nin İbn Abbas'a yazdığı mektup, ikinci ayet, üçüncü ayet, dördüncü ayet. Bunlar yani. Bu misalleri düşündüğün zamanda. Râite, görürsün küllen minha, o misallerden her birini yeştemilü, şamil oluyor. Alâ sıgatin, sigayı şamildir. İçinde bulunduğu bir kelime, bir kip var ki yutlebu biha, onunla talep ediliyor. Alâ vecihi etteklifi vel ilzami, zorunluluk ve sorumlu tutma yoluyla. Teklif yoluyla ve zorunlu tutma yoluyla talep ediliyor. Ne talep ediliyor? Husulu şeyin lem yekün hasılen vakte talebi. Talep vaktinde olmayan bir şeyin meydana gelmesi talep ediliyor. Tamam. Thümme ila en'amte en-nazara. Bakışı yoğunlaştırdığın zaman da raite, görürsün talibel fi'li, fiili talep eden, isteyen kişi fiha, bu misallerde e'zamu ve e'la, daha üstün, daha yücedir. Mimmen tulibe el fi'lu minhu. Fiil kendisinden talep edilenden daha üstündür. Ve hâdâ huvel emrul hakikiyyü. İşte hakiki emir budur. Ve izâ teemmelte, düşündüğün zaman da sigatehu, onun sigasını düşündüğün zaman râite, görürsün ha o sigayı ki la tahrucu, çıkmıyor. Neyden çıkmıyor? An erba'in, dört şekilden dışarı çıkmıyor. Dört şekilden biri oluyor. Hi o nedir? Fi'lül emri, emir fiilidir. Kema fil misalil evveli. Birinci örnekte olduğu gibi emir fiilidir. Ekim, zekkir, iclis, efti, allim, lakir. Bunlar hep nedir? Emir fiil. İki. Vel muzari'u el makrunu bilamil emri, emir lamı ile beraber olan fiil muzari. Vel yufu vel yattavvefu kema fil misali sani, ikinci örnekte oluyor. Vesmu fi'lil emri, emir fiilin ismidir. Kema fil misali salisi, üçüncü örnek. Aleyküm. Vel masdaru en naibu an fi'lil emri emir fiilinin yerine kaim olan mastar kema fil misali rabi'i dördüncü örnek ve bil valideyni ihsana ve bil valideyni ahsinu ihsana olur. Bak izen o takdirde ila taifeti esaniyeti ikinci kısma bak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. örneklere bak tecid bulursun ennel emra emir fi cemi'iha bu misallerin tümünde lem yusta'mel kullanılmamıştır fi ma'nahu el hakiki hakiki anlamında kullanılmamış hakiki anlamı neydi? Ve o hakiki anlam talebul fi'li minel e'la lil edna ala vecihil icabi vel ilzabi talebul fi'li fiilin istenmesidir minel e'la e'la tarafından daha yukarıda olan daha yüce olan tarafından fiilin istenmesi kimden lil edna edna'dan isteniyor değil mi? Ala vecihil icabi vel ilzabi sorumluluk yoluyla kesinlik yoluyla zorlamayla, vacip kılma, gerekli kılma yoluyla. Ve innemâ yedüllü alâ me'ânin uhra. Başka manalara delalet ediyor buradaki emirler. Değil mi? Bak beşinci misal irşat dedik. Altıncısına dua, iltimas, temenni, tehir, tesviye, taciz, tehdit, ibaha. Öyle değil mi? Yudrikuha o manaları idrak eder, kavrar, anlar. Es-sâmi'u dinleyici. Nereden anlar? Minasiyaki, kelamın akışından anlar. Ve karainil ehvali ve hallerin karinesi. Ortamın, tamam mı? Ortamın belirleyiciliğinden, karinelerinden, ipuçlarından anlar ki buradaki emir, emir manasına değil. Tamam mı? Fe ebuttayyibi, ebuttayyib fil misali hamisi, beşinci örnekte, bak bakayım. كَذَا فَلْيَسْرِ مَنْ طَلَبَ الْاَعَادِ وَمِثْلَ سُرَاكَ فَلْيَكُنِ الطُّلَابُ لَا يُرِيدُ تَكْلِيفًا Bu bir teklif. Murad etmiyor. Bir şeyi bir insana sorumluluk kılmak, yüklemek murad etmiyor. وَلَا يَقْصِدُ اِلَى اِلْزَامِ Bir şeyi ilzam etmek, zorunluluk kılmayı kastetmiyor. وَاِنَّمَا يَنْصَحُ Nasihat ediyor, öğüt veriyor. Limen yunafisune yarışanlara nasihat veriyor. Kimle yarışanlar? Seyfet devleti. Seyfet devle ile yarışanlara diyor ki keda onun gibi seyfet devle gibi fel yesri men talebel e'adi düşmanları talep eden onun gibi o da ne yapsın? Geceleyin yürüsün. Düşmanları takip etsin. Bırakmasın. Ve mitle sürake fel yekunit tulabu arayacaksa onun gece araması gibi düşmanlarını arasın. Madem adamla yarışıyor. Ve yürşidü irşad ediyor hüm onları nereye? İlat tariqil müthla en güzel yola fi talebil mecdi şerefi elde etmek ve kesbir rifati yüksekliği kazanmakta en güzel yolu onlara ne yapıyor? Gösteriyor. Fel emru huna öyleyse buradaki emir lin nushi vel irşadi irşat ve nasihat içindir. La lil icabi vel ilzam. İlzam ve icab için değil. Zorunluluk için, yükleme için, teklif için, sorumluluk kılmak için değil. Ve sıgatul emri emir sigası fil misali sadisi 6. örnekte la yuradu biha onunla murad edilmiyor. Ma'naha el asli. Asli mana murad edilmiyor. لِأَنَّ الْمُتَنَبِّيَ Çünkü mütenebbi يُخَاطِبُ Hitap ediyor. مَلِيكَهُ Değil mi? Mütenebbi kralına ne yapıyor? Seyfüddevle'ye hitap ediyor. Onun Seyfüddevle yücedir. Mütenebbi onun tahtında, altında. Sen de Cenab-ı Allah diyorsun ki رَبِّ يُفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمِنِينَ Değil mi? اَتِنَا Onlar hep emin. Ama dua manası. Ne diyor ona? Ezil hasedel hüssâdi annî bi kebtihim fe entellezî sayyertehum liye hüssedâ. Ezil. Dua manasında. Vel melikü melik kral la ye'muruhu ehadun min şa'bihi. halkından hiçbir kimse ona emir veremez. Ve innemâ yuradu biha eddu'a u. Dua murad ediliyor burada emir sigasıyla. Ve kezâlike küllü sigatin lil emri. Emir için olan her siga böyle olur. Ki yuhâtibu biha el edna. Edna onunla muhatap ediyor. Men huve e'lem minhu. Kendisinden daha yüce olana. Menzileten ve şeyle. Konum olarak, itibar olarak, durum olarak kendinden yüksekte olana Edna'nın hitap etmiş olduğu emir sigaları da hep duadır. Mesela biz Allah-u Teala diyor, Rabbi firli, Rabbena atina, Rabbena işte amin, emniyet ver. Değil mi? Allahümme estur, uyubene ustur. Emir, dua manasıdır. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْمِثَالَ السَّابِعَ Yedinci örneği düşündüğün zaman da وَجَدَّ bulursun اِمْرُوا الْقَيْسِ اِمْرُوا الْقَيْسِ يَتَخَيَّلُ Hayal ediyor. Sahibeyn iki tane arkadaş düşünüyor. يَسْتَوْقِفُهُمَا Onların durmasını istiyor. وَيَسْتَبْكِيهِمَا Onlarla ağlamayı istiyor. Ceryen ala adeti şu arai şairlerin adeti olduğu üzere. İr şair yetehayyel ehadum o şairlerden biri hayal eder. Enne lehu refikayni sanki onun iki tane refiki var. Yastahibanihi ona sohbet ediyor. Onunla arkadaşlık ediyor. Fi guduvihi ve revahi gidip gelmesinde yolda. Gündüz akşam giderken ona arkadaşlık eden sanki biri varmış gibi kabul eder de ona nida eder. Ona feyüveccihu ileyhime onlara tevcih eder, yöneltir el hitabe konuşmayı ve yufzi ileyhime onlara açar bir sirrihi sırrını onlara döker ve meknuni sadri gönlündeki gizli şeyleri ona ne yapar? Açar. Diyor ki kıfa ikiniz durun nebki ağlayalım. Durun ikiniz. Durun da ağlayalım. Neden? Min zikra habibin ve menzinin بِسِقْدِ الْلِوَافِ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ Dehul havmel arasındaki sıktı livadaki evini ve Habib'in hatırasından dolayı ağlayalım. Durun ikiniz. Halbuki iki kişi yok, kendisi var. Hayali iki tane arkadaş koyuyor kendi yerine de onlara hitap ediyor. Tamam. وَسِيغَةُ الْاَمْرِ Emir sigası اِذَا صَدَرَتْ Sadır olduğu zaman da مِنْ رَف۪يقٍ لِرَف۪يقِهِ Bir arkadaştan diğer arkadaşa ev min niddin li niddihi. Bir benzerden bir benzerine. Dengin denge. Tamam mı? Dengin denge hitabı oldun. Sen mesela Akif'te bir şeysin. Lem yuret biha. Bu sigayla murad edilmez. El icabu vel ilzam. İcab, ilzam, zorunlu kılma, vacip kılma murad edilmez. Nedir ya? İltimastır bu. İstektir, taleptir. Yani arkadaşın arkadaşına işte. Ve innemâ yuradu biha mahdul iltimâs. Mahza iltimâs. Sadece iltimâstır, taleptir, istektir. Arkadaşın arkadaşların isteği bu sigayla ne yapılır? Murad edilir. Ve emru'ul kaysi, emru'ul kays eydan fil mithâli thâmini, 8. örnekte. Lem ye'mur, emir vermemiştir elleyle geceye. Ve lem yükellif, sorumlu tutmuyor hü gece işeyen bir şeyle. Niye? لِيَنَّ اللَّيْلَ gece لَا يَسْمَهُ وَلَا يُطِيعُ Duymaz, itaat etmez. وَاِنَّمَا اَرْسَلَ سِيغَةَ الْاَمْرِ Emir sigasını gönderiyor. وَاَرَادَ بِيَا اَتَّمَنِّيَ Temenni murad ediyor. اَلَنْجَلِ Açıl ey gece. Geceye emir veremezsin ki. Temenni. وَاِذَا تَدَبَّرْتَ الْاَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةِ Geriye kalan örnekleri düşündüğün zaman da وَتَعَرَّفْتَ سِيَاقَهَا Onların bağlamını anladığın zaman, bildiğin zaman ve hatta bima yeknufuha onların içerdiği min karainil ehvali hal karinelerini kuşattığın zaman da edrekte bilmiş olursun ki enne siyagal emri fiha bu örneklerdeki emir sigaları lem te'ti gelmedi liddelaleti alel ma'na el asli asli manaya delalet etmek üzere gelmedi emir manasını değil bunlar. وَاِنَّمَا جَاءَتْ Gelmiş لِتُف۪يدَ اَتْتَخِيرَةِ Bak, tahhiri ifade etmek için gelmiş. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْخَالِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَجُودِ Tahhir. Tamam mı? Başka? وَالتَّسْوِيَ Tesviye manasını ifade etmek. وَالتَّسْوِيَةَ Tesviye manası ifade etmek için gelmiş. عش عزيزا أومت وأنت كريم. والتعجيز تعجيز معناسي تعجيز معناسي إفادة أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. أروني هاتوا bunlar nedir? Taciz. Ve tehdide, tehdit manası ifade etsin. Tehdit. Fesna' ma teşav. İstediğini yap bakalım. Vel ibahete, ibahe manasını ifade etmek üzere. Ve külü ve şirabu. Yiyin için serbest. Alet tertibi sıralama üzerine. Tamam. Peki namuzet. نموذج نموذج شبت لبيان صيغ الأمر وتعيين المراد من كل صيغة في مايت. gelen örneklerde emir sigalarından murad edilen nedir ve emir sigaları ne ifade etmektedir bunu beyan için bir örnek. قال تعالى خطابا ليحيى عليه السلام. Yahya Aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah hitap ederek buyurdu. خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ. Kitabı ciddiyetle al. Bu nedir? Emir. وَقَالَ الْاُرَّجَانِ شَابِرِ سِوَاكَ اِذَا نَابَتْكَ نَائِبَةٌ يَوْمًا وَاِنْ كُنْتَ مِنْ اَهْلِ الْمَشْوَرَاتِ. Şabir, meşvere et, danış. Sivake, kendinden başkasına. اِذَا نَابَتْكَ نَائِبَةٌ يَوْمًا. Bir gün bir bela sana gelip indiği zaman da, yani bir gün baktın bir bela geldi, çöktü, insanlara danış ne yapacağını. Ve in kunte min ehlil meşverati. Sen meşvere ehlinden olsa bile, yani sen kendin de danışılan kimseden olsan bile, sen de ne yap başkasına? Danış. İrşattır bu. Ve kâle Ebu'l-Atâhiye. Ebu'l-Atâhiye diyor, şair. Ne demiş Ebu'l-Atâhiye? Vahfil cenâhike in münihte imâreten vergab bi nefsike an redâ ellezzâti. Vahfil cenâhike, kanadını indir. Yani tevazu göster. İn münihte imâreten. Emirlik sana bahşedildiğinde, İnsanların başına amir kılındığında insanlara tevazu göster. وَرْغَبْ بِنَفْسِكَ. Nefsin ile yüz çevir. Neden yüz çevir? İradın. اَنْ رَدَى اَلَّذَّاتِ. Lezzetler de helak olmaktan. Reda, düşmek, helak olmak yani. Tamam mı? Lezzetlerin peşinde helak olmaktan nefsinle ne yap? İraz et. Vazgeç. İrşad. Kâle Ebu'l-Ala fe yâ mevtu. Ey ölüm. Ey ölüm. Zor. Ziyaret et bakalım. İnnel hayâte zemîmetün. Zira hayat artık mezmum. Zemmedilmiştir. Ve yâ nefsu. Ey nefis. Ciddi. Gayret göster. Sen de gayret göster. İnne dehraki. Zira senin zamanın artık nedir? Hazilu. Hazilu. Hazil. Efendim. Evet. Ciddiyet yolunu tut yani ey nefis. İnne dehraki. Dehre zaman. İnne der ki muhakkak ki senin zamanı hazilu. Evet. Zayıflamış yani. Zamanın fakirleşmiş yani içine. Çalış, gayret göster. Bu temennidir. Ey ölüm ziyaret et. Yani diyor ki artık hayat üzerine ölüm daha faziletli olmuş. Nefsine emrediyor ki ciddiyet yolunu tutmasını ona emrediyor. Ciddiyet yolunu tut. Zira zamanın artık çok ciddiyetsiz, zayıf düştü, fakir düştü yani. Ciddi ol, gayretli ol. Ve kâle âhır, başka bir kişi diyor. Eri, ey kadın göster ni bana. Cevaden, bir cömerti bana göster ki, cevaden. Mâte hüzle, fakirlikten dolayı ölmüş. Le'alleni, belki ben, era, görürüm ma terayne. Senin görmüş olduğunu ben de görürüm. Ev bakıyla bana bir tane de cimri göster ki muhalleden, ebedi kılınmış. Bu taciz. Ve kâle Halid ibn-i Safvan. Halid ibn-i Safvan yensahu ibnehu, oğluna nasihat ediyor. Da' terk et. Min e'mali sirri, gizli işleri bırak. Gizli işlerden terk et. Neyi terk et? Ma öyle bir şey ki la yasluhu leke, senin için uygun değildir. Fil alaniyeti, açıkta yapmanın sana uygun olmayacağı işleri gizli gizli yapmayı da ne yap? Terk et. Evet, irşat. Ve kâle Beşşar ibn-i Bürdin, Beşşar bin Bürd diyor. Fe'iş vahiden, tek başına yaşa. Evsil ehâke, ya da kardeşini ziyaret et. Vaslet, sile yap. Akrabalık bağını geliştir, kardeşini ziyaret et. Ya da tek başına yaşa. İste öyle yap, iste öyle yap. Takhir. Fe innehu, zira o, mukarifu zembin merraten ve mücanibuhu. Zira o kardeşin mukarifu zembin, günah kazanandır. Merraten bir kere ve mücanibuhu bir kere de günahtan kaçandı. Yani sen eğer arkadaşın seninle beraber, yani ayağa kaymasın, dostluk bozulmasın istiyorsan tek başına yaşa. Bu müstahil, yani bu mümkün değil ki tek başına yaşama. Ha, o zaman insanlarla beraber yaşayacaksan o zaman müsamahalı ol. Hoşgörülü ol insanlara karşı. Çünkü gün gelir insan hata eder. Yanlış davranır. Gün gelir hatadan kaçar. Hataya da düşebilir, hata da edebilir. Tahir, muhayyerlik bu. Ve kâle teâlâ, Cenab-ı Allah buyurdu. Kul temettâû. Habibim söyle, temettâû. Metalanın. Fe inne masîrakum ilennâ. Zira varacağınız yer cehennemdir. Tehdit. Ve kâle Ebu'l-Tayyib'i, Ebu'l-Tayyib yuhâtibu Seyfü'd-Devlet'i, Seyfü'd-Devlet'e hitap ediyor. Ehal cûdi, ey cömertliğin sahibi. E'atinnâse, insanlara ver. Mâ ente mâlikü, melik, malik, sahip olduğun müddetçe insanlara ver. Ve lâ tûtiyenne, verme sakın ennâse, insanlara sakın verme. Ma ene kail. Evet. İnsanlara sen malik olduğun şeyi ver. Ma'yı şey yapacağız. Mevsule. Ehal cudi. Ey cömertlik sahibi. Ya ehal cudi demek. Ey cömertliğin sahibi. E'atın nasi. İnsanlara ver. Neyi ver? Ma. O şeyi ki ente malik. Sen maliksin. Malik olduğun şeyi insanlara ver. Ve la tu'tiyenne, ama verme sakın ennâse, insanlara neyi? Ma ene kâil. Benim söylediğim şeyleri insanlara verme. Yani şiirlerimi insanlara verme, ama senin sahip olduğun malları insanlara ver. Dua ediyor. Ve kâle Katri İbnül Füca'e, yuhatibu nefsü, nefsine. Fe sabran, mastardır. Değil mi? Ne manasında bunu mastar? Emir manasına bak. Sabran, mastardır. Yani fesbir sabran. Sabretmekle sabret fi mecalil mevti sabran. Evet. Ölümün olduğu yerde sabret. Fema neylül huludi. Çünkü ebediliğe nail olmak değildir. bir müstedai güç yetirilebilecek bir şey değildir. Ebediliğe güç yetirilmez ki. Ölüm geldiği zaman sabret yani. Yapacak bir şey yok. Ölüm vaktinde sabır göster. Sabra emir. Tamam.